तेरी सूरत नहीं जिसमें, वो दिल ही क्या। तेरी चाहत नहीं जिसमें, वो आँख ही क्या। तेरी सूरत नहीं जिसमें, वो दिल ही क्या। तेरी चाहत नहीं जिसमें, वो दिल ही क्या। तेरी चाहत नहीं जिसमें, सूरत नहीं जिसमें, वो दिल ही क्या। तेरी चाहत नहीं जिसमें, अफसाना कहेगा। बेदर्दों से उम्मीदें वफा की नहीं जाती, ये जख्म है वो जिसकी दवा की नहीं जाती। बेदर्दों से उम्मीदें वफा की नहीं जाती, ये जख्म है वो जिसकी दवा की नहीं जाती। ये जख्म है वो जिसकी दवा की नहीं जाती। हो वो प्यार ही क्या, तेरा दर्द नहीं जिसमें, वो आँख ही क्या। तेरी सूरत नहीं जिसमें, वो दिल ही क्या। तेरी चाहत नहीं जिसमें, वो आँख ही क्या। तेरी सूरत नहीं जिसमें, रहेंगे तुझे जीने की दुआ देते रहेंगे। मर जाऊं जो मैं तो मेरी मैयत में ना आना, तू मेरे जनाजे को भी कांधा ना लगाना। तेरी सूरत नहीं जिसमें, वो दिल ही क्या तेरी चाहत नहीं जिसमें, ओ वो आँख ही क्या तेरी सूरत नहीं जिसमें, चाहत नहीं जिसमें।